सत्य में ताकत है कि सत्य को जान सके। सत्य तो बंध्या का पुत्र होता है, अभाव रूप और जी चेतन से भिन्न जड़, तो जड़ में ताकत है चेतन को जानने की है। और आनंद से भिन्न होता है दुख, तो जीव असत, जीव जड़ और जीव दुख रूप। इसलिए सबसे यही कहना है कि इस बेचारे जीव पर दया करो, इस पर दया करो। दया यही है, इस गरीब जीव पर यही दया है कि भगवान से इसको अलग मत करो, नहीं मर जाएगा। निष्पक्ष बुद्धि से, विवेकिनी बुद्धि से भैया जितने बैठे हो आनंद लो इसका। अरे परमात्मा राम सच्चिदानंद दिनेशा, परमात्मा सत्य है, परमात्मा चित है, परमात्मा आनंद है। तो सच्चित आनंद परमात्मा का स्वरूप है, स्वरूप लक्षण है। तो जीव को अगर तुम भिन्न मानोगे तो सत्य के बदले हो गया असत्य। सत्य से भिन्न सत्य नहीं होता, सत्य से भिन्न जैसे कि प्रकाश से भिन्न अंधकार, तो सत्य से भिन्न असत्य, चेतन से भिन्न जड़, आनंद से भिन्न दुख। तो जीव असत और जड़ और दुख रूप हुआ, जीव तो खत्म हो गया, जीव का तो जनाजा निकल गया। तो भगवान का जानने वाला फिर कौन होगा? विचार करो, तो विचारणीय विषय है ना। ये कोई मजहबी सिद्धांत नहीं है, सांप्रदायिक सिद्धांत नहीं है, कोई पंत पंथाई का सिद्धांत नहीं है भैया, ये तो अध्यात्म है, ये तो सर्व का अपना आप है, तो विचारणीय विषय है। तो भगवान से भिन्न होकर के विचारा रहेगा नहीं, ये तो खत्म हो जाता है। तो भगवान को जाने के कौन थे? जी हाँ, अच्छा फिर देखो रामायण में चौपाई आती है, वाल्मीकि जी ने कहा है भगवान राम से, सो जान जई देहु जनाई, सो जान जई देहु जनाई, और जाना तो तुम ही हो। अरे राम को जाना जिसने, राम हो गया। श्रुति आई है, जरा इसकी भी सुन लो दुर्बार। जथा नद्यः, जथा नद्यः सिंधमानाः समुद्रे, जथा नद्यः सिंधमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय शिव। जथा नद्यः सिंधमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्यान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुष मुपैति दिव्यम्। ओम शिव। जथा नद्यः सिंधमानाः समुद्रे, अरे जथा माने जिस प्रकार नदियां समुद्र को, समुद्र में मिलने के लिए, समुद्र से मिलने के लिए, समुद्र को जानने के लिए जब नदियां जाती हैं तो अपने नाम रूप का किनारे पर ही त्याग कर देती है। गंगा जमुना कावेरी सरयू रेवा नर्मदा चरमणवती वेदिका शिवनाथ महानदी खारून तांडुला इत्यादि, जब जाती है समुद्र को जानने के लिए तो सब के सब गंगा जमुना इत्यादि तो नाम है, प्रवाह जो है नदी का रूप है, तो अपने नाम रूप का किनारे पर ही छोड़ देती है। जब छोड़ देती है तो फिर क्या नदी रहती है? अरे नाम रूप का जब नदियां नाम रूप को त्याग कर दी तो क्या हो गई? समुद्र हो जाती हैं भाई, समुद्र हो जाती हैं। तथा विद्वान, तथा तेन प्रकार, तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्ता, इसी प्रकार से विद्वान पुरुष, विवेकी पुरुष, विचारवान नाम रूपा विमुक्ता, नाम रूप से मुक्त होकर मैं शरीर और मेरा शरीर, मैं देह और मेरा देह, तो नाम रूप से जहां अपने मैं को अलग किया, मेरा नाम, मेरा सिर, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा प्राण, मेरी सांस, मेरा जीव, मेरी आत्मा, और मेरा का मतलब मैं होता नहीं, मेरा कहने वाला अलग ही है कोई, अब बाकी जो रह गया मैं, तो परात परम पुरुष दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, नाम रूप को त्याग कर करके, जिस तरह नदियां नाम रूप को त्याग करके समुद्र हो जाती है। जी हाँ, तो नदियों के, अरे भाई नदियों को सुख, नदियों को सुख बहने में है या स्थिर होने में? नदियों को जो सुख है, नदियों को जो सुख है वो बहती रहे हमेशा, इसमें सुख मानती है, या उनका बहना टकराना जंगल पहाड़ों में बंद हो जाए इसमें नदी को सुख है? स्थिर हो जाना है, स्थिर हो जाने में नदी को सुख है। जिस तरह इसी प्रकार सरिता जल जल निध मह जाई, रामायण की चौपाई है, सरिता जल जल निध मह जाई हो अचल जिम जीव हर पाई। जी हाँ, तो भैया इसी प्रकार तो यथा नद्या चंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परा परम पुरुष मुपैति दिव्यं। चेता सुतरोपनिषद की एक श्रुति और आती है, सो समझो सर्वाजीवे सर्वसंख्ये गृहन्ते, सर्वाजीवे सर्वसंख्ये गृहन्ते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, सर्वाजीवे सर्वसंख्ये गृहन्ते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे प्रतिमात्मानं प्रेरितारं च मत्वा दुष्टः ततस्तेन मृतत्वमेति। क्या भाव है? आत्मानं प्रेरितारं, आत्मानं प्रेरितारं पृथक मत्वा न तु ज्ञात्वा, आत्मानं प्रेरितारं पृथक मत्वा हंसो जीवः ब्रह्मचक्रे संसारे, अरे भ्राम्यते हंसो जीवः ब्रह्मचक्रे संसारे भ्राम्यते। मैं और हूं परमात्मा और है, परमात्मा से अपने आप को पृथक माने अलग मानकर ये जो हंस जीव है अनादिकाल से, ये संसार ब्रह्मचक्र जो संसार है इसमें अनादिकाल से घूम रहा है। तो गोया इस मंत्र में, इस श्रुति में जीव के गमनागमन का कारण, जीव के आवागमन का कारण का पता है, और इसका आवागमन कब मिटता है इसका भी पता इसी मंत्र से लगता है। सुनो, सर्वाजीवे सर्वाजीवे सर्वसंख्ये गृहन्ते, सर्वाजीवे सर्वसंख्ये गृहन्ते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, प्रथगात्मानं प्रथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा दुष्टस्य तस्तेन मृतत्वमेति। देखो अब जीव के, यानी हंसो जीवा ब्रह्मचक्रे ब्रह्मते, हंस जो जीव है ब्रह्मचक्र संसार में भ्रम रहा है अनादिकाल से। क्यों भ्रम रहा है? कि आत्मानं प्रेरितारं पृथक मत्वा, परमात्मा से अपने आप को भिन्न मानकर, ये तो गमनागमन का कारण हुआ। अच्छा, अब इसका गमनागमन बंद कब होता है? श्रुति अभी स्पष्ट करती है बंद कब होता है, अरे दुष्ट मतत्वमिति, तो भगवान के साथ जुड़ जाता है। भगवान के साथ जब जीव जुड़ जाता है तो अमर तत्त्वम परमात्मा परमात्मा में एक, उस वक्त फिर उस वक्त इसका गमनागमन बंद हो जाता, खत्म हो जाता है, माने नारायण साक्षात निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। अच्छा, अब भगवान के साथ जीव का जुड़ना क्या है ये भी समझो। भगवान के साथ जीव का जोड़ना क्या है? शिव, यही जोड़ना है। इतना ही रह जाएगा, क्या जोड़ना? देखो अब भगवान के साथ ये अलग कब होता है? ऐसा जोड़ना ना मानना कि जैसे कि ये डंडे के दो टुकड़े कर दो और दोनों टुकड़े लेकर के, ऐसा जोड़ नहीं जीवो भगवान का, नहीं तो आप जोड़ोगे तो भैया कल फिर टूट जाएगा जोड़, ऐसा जोड़ नहीं है। अपने आप को अपने मैं को अपने स्वरूप को कुछ मान लेना ही भगवान से अलग होना है। और मान्यता रहित हो गया जब तो मानो भगवान से जुड़ गया, यही अलग होना है और यही जुड़ गया। जी हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि लोग कहते हैं ना कि जीव पर दया करो, हाँ जीव पर दया करो, जीव मरता कब है जो दया करे। अरे जीव तो नित्य है, और जितने भी संसार में जीववादी हैं जीव का नाश नहीं मानते। कर्मकांडी अगर जीव को अनित्य मानेगा, देह के नाश में अगर जीव का नाश कर्मकांडी मानेगा, तो शरीर छूटने के बाद सुभाषित कर्मों का फल भोगने के लिए लोक लोकांतरों को कौन जाएगा। इसलिए कर्म, इसलिए मीमांसक भी जीव को नित्य मानता है। और आगे चलो, उपासना कांड वाला उपासक अगर शरीर के नाश में जीव का नाश मानेगा, तो उपासना कांड की जो चारों मुक्तियां हैं, सालोक सामिप सारूप साजुज्य, शरीर छूटने के बाद वैकुंठ और क्षीर सागर और कैलाश और साकेत और गोलोक कौन जाएगा। इसलिए उपासक भी जीव का नाश नहीं मानता, और ज्ञानी तो जीव से भिन्न कोई सत्ता दूसरी मानता ही नहीं। जी हाँ, इस्लाम धर्म जीव को नाश नहीं मानता, तो जीव कहते वो लोग रूह कहते हैं। अपने सिद्धांत अपनी मान्यता के अनुसार जो आदमी मरता है उसकी जो रूह है, जान, रूह कहो जीव कहो, वो कब्र में सोती रहती है, दोबारा जन्म उसका नहीं होता। जो इंसान हुआ इंसान ही होगा, जो हैवान हुआ वो हैवान ही होगा, उनकी मान्यता है ये। इसमें इस पकड़े में अपने को नहीं पड़ना है, अपने को तो जीव की नित्यता सिद्ध करनी है। तो इस्लाम धर्म मानता है कि जितनी रूहें हैं सब कब्र में सोती रहती हैं कयामत तक। जब कयामत आती है तो कयामत के वक्त क्या होता है कि हजरत मोहम्मद एक ऐसी आवाज देते हैं कि उस आवाज को सुनकर जितनी रूहें हैं संसार की कब्र में सोई हुई एकदम जाग पड़ती हैं, और उस वक्त के सातवें आसमान में खुदा रहता है, वहां वो जाती है, उस वक्त दोजख और बहिष्ट उनके लिए खुदा बख्शता है। खैर, ये उनकी मान्यता है। गरज यह है कि मुसलमान भी इस्लाम धर्म भी जीव का नाश नहीं मानते। अच्छा, तो जीव को सभी नित्य मानते हैं, तो अगर ये कहो कि जीव पर दया करो, तो जीव तो नाशवान है ही नहीं, जीव तो अविनाशी है, नित्य है, उस पर दया क्या करना। जीव पर दया यही है कि इसको भगवान से अलग मत मानो, बस यही जीव दया है। अगर मेरा तुमने की खत्म हो गया, भगवान सत है जीव असत हो जाएगा, भगवान चेतन है जीव जड़ हो जाएगा, भगवान आनंद रूप है जीव दुख रूप हो जाएगा, इसकी ए, ए, बिल्कुल इसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ, तो इसलिए वाह वाह, तो भैया परमात्मा अभिज्ञात है, सच्चिदानंद सनातन ब्रह्म परमात्मा अभिज्ञात, और जीव का है ये सखा। अब गोस्वामी जी भी लिखते हैं रामायण में कि ब्रह्म जीव इव सहज संघाती। अरे वाह यार, कैसी बढ़िया मितानी है दोनों की, अच्छी दोस्ती है। जीव और ब्रह्म जो है एक दूसरे के सहज संघाती, बनावटी नहीं, सहज संघाती। और संघाती वही होता है, कुनद हम जिन्स पर बाज कबूतर, बा कबूतर बाज बाबा। मियां शेख सादी पर्शियन के जो शायर हुए हैं कहते हैं कि कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स पर बाज कबूतर, बा कबूतर बाज बाबा। सजाती सजाती का प्रेम होता है, सजाती विजाती का प्रेम नहीं होता। तो अगर परमात्मा सच्चित आनंद है तो जीव भी सच्चित आनंद है, तब दोनों की मित्रता होगी। अरे यार, चोर चोर का मेल, डाकू डाकू का मेल, विद्वान विद्वान का मेल, साधु साधु का मेल, बालक बालक का मेल, युवक युवक का मेल, सजाती सजाती से यार प्रेम होता है। अगर जीव और ब्रह्म में प्रेम है तो फिर जीव ब्रह्म से कोई भिन्न जाति वाला नहीं है। अच्छा, फिर अभी कथा में सुने हो कि परमात्मा की अभिज्ञात अपने सखा का संग छोड़ा, तुम तो नौ द्वार वाली नगरी देखा। तो परमात्मा से जब अपने आप को अलग माना तभी इसको शरीर मिला। कितना सुंदर रूपक बढ़ा है इस कथा का, ये रूपक अलंकार है, अलंकृत कथा है ये। जी हाँ, अरे जन कल्याण के लिए हमारे यहाँ के महान पुरुषों ने क्या नहीं लिखा, क्या नहीं कहा, क्या नहीं समझाया। ये चौथे स्कंध का प्रसंग है, परमोपाख्यान कहते हैं इसको, जीव ब्रह्म की एकता। जी हाँ, तब इसमें नवद्वार वाली नगरी देखी, यही नवद्वार है, दो दो चार, एक पांच, दो सात, दो, ये नौ दरवाजे हैं। इसके अंदर प्रवेश जब किया तो स्त्री देखा, कौन? बुद्धि रूपी पुरंजनी, जिसके पास 11 जोधा, पंच कर्म इंद्री, पंच ज्ञान इंद्री, 11 मन, यही 11 जोधा है, और पांच सिर वाला नाग। जब बुद्धि रूपी पुरंजनी गारी निद्रा से सुप्ती अवस्था में सो जाती है, तो पांच सिर वाला जो नाग है, प्राण पान समान उदान ज्ञान पंच प्राण, प्राण वायु जो है, ये शरीर का रक्षक है। इसकी इतनी सख्त ड्यूटी है कि इसको कभी इसका हॉलीडे कभी होते ही नहीं, कभी इसकी ड्यूटी नहीं खत्म होती, प्राण चलते रहता है, गाड़ी नींद में खुराके लेते रहे, सांस चल रही, यही इस नगरी का रक्षक है। जी हाँ, 1100 पुत्र हुए, एक एक इंद्री के 100 विकार हैं, 11 इंद्रियों के 1100 पुत्र हुए, बुद्ध की 110 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, यही 110 कन्या, यही 110 कन्या। अब अच्छा, अब जब बैदर भीरा, यही इस कथा का सारांश है, बैदर भीरानी जब विलाप करने लगी, मैंने पूर्व जन्म का राजा पुरंजन, तो हाँ जी, कम से कम कुछ भी तो साथ दे। हाँ जी, तो उस समय अभिज्ञात नाम का सखा, अभिज्ञात नाम का सखा सनातन ब्रह्म परमात्मा जीव रूपी पुरंजन को उपदेश करने के लिए ब्राह्मण रूप में आता है। कातुम कस्याच को वायम शयानो जस्य सूचसी, अरे कातुम तू कौन है, अयम कहा, अरे जिसके लिए तेरा विलाप है ये कौन है, इतना भ्रम, इतनी महान भूल, इतना अज्ञान, अहं भवान निचान्यस्तम तुम एवं अहं विचक्ष भो नमो पश्चिंत कब छिद्रम जात मनागति, हरे जो मैं हूं वही तू है, जो तू है वही मैं हूं, अहं भवान अन्य ना, दो नहीं है, मुझ सनातन ब्रह्म मूल परमात्मा तो जीव में कभी जो महात्मा जन है क्षेत्र मात्र का भी अंतर नहीं देखते, तो यथा पुरुष आत्मान मेघ मादर्श चक्षुषो हो, यथा पुरुष आत्मान मेघ मादर्श चक्षुषो विभाभूत नवे छेदो तो वही वांतर मारे हो, यार अगर तू भेद मानता ही है जीव और ब्रह्म में, जीव आत्मा परमात्मा में, तो भैया सिर्फ इतना ही भेद है कि जैसे प्रतिबिंब है बिंब का, प्रतिबिंब और बिंब का, प्रतिबिंब बिंब जैसे, अरे भाई मुंह के सामने तो बिंब कहता मैं ही तू हूं, मैं ही तू हूं और तू ही मैं, सामने से शीशा हट जाने पर अगर तू अपने मुकाम पर कायम रहा तब तो फिर तू भिन्न है मैं भिन्न हूं, तू और है मैं और हूं, तू तू है मैं हूं, और शीशा सामने आने पर अगर तू दिखाई देता है तो फिर इसमें कोई शक नहीं, मैं ही तू और तू ही। यह मुझ में एक बिंब प्रतिबिंब का भेद काल्पनिक भेद है, मिथ्या भेद है, स्वपाधिक भेद है, वस्तुता भेद निरपाधिक भेद नहीं है। अब सामने से शीशा जब हट गया, प्रतिबिंब न रहा, तो प्रतिबिंब ही से तो बिंब नाम पड़ा था। जब प्रतिबिंब न रहा तो बिंब भी न रहा, प्रतिबिंब के अभाव में बिंब का भी अभाव हो गया। अब जो बाकी रहा, ना ये बिंब है और ना प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब और बिंब दोनों इसी में कल्पित। यानी पहले बेटा पैदा हुआ तब बाप हुआ। अरे भाई, जब तक पुत्र नहीं पैदा होता तब तक पिता कहेगा कौन? पिताजी कोई कहने वाला तो चाहिए। तो पिता पुत्र दोनों की पैदाइश एक ही वक्त होती है। क्यों? अरे यार, न तू पिता है न पुत्र। तुम बाजा तो बजे नहीं अभी। हाँ, न पिता है न पुत्र है, तो निरुपाध चेतन है बिल्कुल। अच्छा, और जहां पुत्र हुआ तो उसी वक्त पिता भी पैदा हो गया, और पुत्र के अभाव में पिता भी गया। साथ ही दोनों मरते भी हैं, सोचो दोनों पैदा भी होते हैं और एक ही वक्त में मरते भी हैं। जी हाँ, इसी किस्म से जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में जब मन रूपी शीशा मूल आत्मा के सामने आता है, जागृत अवस्था में मन रूपी शीशा जब मूल आत्मा के सामने आता है, तो मूल आत्मा का प्रतिबिंब उस मन रूपी शीशे में चेतन का आभास पड़ता है। तब उस आभास जो प्रतिबिंब है उसका नाम हो जाता है जीव, और उसकी अपेक्षा से मुझ आत्मा का नाम हो जाता है ईश्वर। खूब समझो, ईश्वर। स्वप्न अवस्था में भी यही हालत है, मगर सुसुप्ति अवस्था गाढ़ी नींद में जब मन रूपी शीशा मुझ आत्मा के सामने नहीं रहता, अज्ञान में लीन हो जाता है मन जाकर, नहीं मैं शेष रह जाता हूं चेतन सुसुप्ति गाढ़ी निद्रा में, तो जब शीशा नहीं तो आभास किस में पड़े थे? जब शीशा नहीं तो जीव नहीं, और जीव नहीं तो जीव का बाप ईश्वर नहीं है। अब जो बाकी रह गया चेतन, वो न जीव है और न ईश्वर है, दोनों उसी में कल्पित। यही वास्तविक है। जी, जीव के भाव में, जीव भाव में ईश्वर का भाव, और जीव के अभाव में ईश्वर का भाव। अब जो रह गया शुद्ध चेतन, वास्तविक तत्व, सर्व का सर्व, चराचर का अस्तित्व, उसी में जीव और ईश्वर ये दोनों उसी अधिष्ठान में कल्पित। इसीलिए अहम भमान न चान्यस्तम तुम्हें अहम विचक्ष भो हो नमर पश्चन्ति कवय छिद्रम जात मनागत जिधा पुरुष आत्मान नेक मादर्श चक्ष को इधा भूत न रक्षत तो थोड़ी वहां कर मारे। शिव यार, क्या बताएं, अघाते नहीं हम कहने में, अगर घड़ी भी साथ नहीं देते क्या करें, अफसोस यही बात का है। तो भैया, इस प्रकार से सनातन ब्रह्म परमात्मा जीव पुरंजन को उपदेश दिया, और बीच की जो खाई थी भेद की वह निकल गई, खत्म हो गई, दोनों एक हो गए। यही पुरंजन उपाख्यान है, इस समय की कथा का यही उपसंहार है। आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई क्या है तुम्हारे नहीं बोलना बोलना कहा एवं अब सर हमने तुम्हारे दिले ना गाय दीदी नहीं आज सच्ची में तेरी बहुत जल्दी आना, तेरी की जय जय राम जी की जय जय।